się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest wtorek, 22 kwietnia, minęła 11. Paweł Drozd, dzień dobry, serwis Justyna Mączka. Taksówkarz potrącił pieszego i uciekł, pijany prokurator za kierownicą. Podczas świąt doniesień o tragediach na drogach było wyjątkowo dużo. Za chwilę policyjne podsumowanie ostatnich dni. Lublin będzie czytał papieża, na ulicach i w autobusach pojawią się cytaty z Jana Pawła II. Atletico Chelsea, czyli pierwszy półfinał Ligi Mistrzów już dziś wieczorem. Ale na początek znowu polskie drogi, wypadki i pijani kierowcy, bo niestety wciąż jest bardzo źle. Tegoroczne święta były pod tym względem wyjątkowo tragiczne. Na drogach zginęły 33 osoby, czyli prawie dwa razy więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Prawie 400 osób zostało rannych, doszło do 300 wypadków. A przyczyn tak tragicznych statystyk szukał Radomir Czarnecki. Najtragiczniejsza była sobota. W 89 wypadkach zginęło 13 osób. Policjanci od lat zauważają powtarzającą się prawidłowość. Dobra pogoda, więcej tragicznych wypadków. Dobra, sucha jezdnia skłania kierowców do tego, żeby jechać szybciej, bo jesteśmy przekonani, że to auto ma lepszą przyczepność, że to auto z każdej sytuacji, nawet tej niebezpiecznej, wyjdzie samo. Mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski. W czasie świąt policjanci zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców, którzy nadal są plagą na polskich drogach. Ich tłumaczenia nie robią już na policjantach żadnego wrażenia. Najczęściej kierowca tłumaczy się tym, że wypił jedno piwo albo zjadł przed chwilą jabłka. To jest najczęstsze tłumaczenie takiego kierowcy, a potem okazuje się, że ma promil, półtorej promila, dwa promile. Policjanci coraz skuteczniej wyłapują pijanych kierowców. Funkcjonariusze dysponują m.in. urządzeniami pozwalającymi na przesiewowe badanie kierowców. Stosowane są one chociażby podczas akcji Trzeźwy Poranek. W Polsce pod kątem trzeźwości co minutę bada się średnio 17 kierowców. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Prokuratura z Grudziądza przesłuchała dzisiaj taksówkarza, który w Wielkanoc potrącił pierwszego i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna w ciężkim stanie jest w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że taksówkarz mógł być pijany. Podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek podczas świąt zatrzymano także prokuratora okręgowego z Kielc. Miał prawie promil we krwi. Wkrótce stanie przed sądem. Jako pierwszy pomoc tonącego południowo-koreańskiego promu wezwał przerażony chłopiec. Pod numer alarmowy zadzwonił 3 minuty po ostrym skręcie, gdy było wiadomo, że statek zaczyna tonąć. Chłopiec, który jest wśród prawie 200 poszukiwanych osób, mówił straży przybrzeżnej, że statek tonie i prosił o ratunek. W następnych minutach strażacy otrzymali kilkadziesiąt telefonów od dzieci, które były na pokładzie promu. Wśród prawie 500 pasażerów, większość to były dzieci ze szkoły średniej na przedmieściach Seulu, płynęły na szkolną wycieczkę. Uratowano 174 osoby. Do tej pory potwierdzono śmierć 108. Płetwonurkowie cały czas przeszukują wrak. Pod zarzutem zaniedbania obowiązków aresztowano kapitana statku i 5 innych członków załogi, którzy opuścili pokład, choć przebywały na nim jeszcze setki osób. Na mostku w chwili katastrofy stał 26-letni trzeci oficer, który po raz pierwszy kierował jednostką na tej części trasy. Kapitan i niektórzy członkowie załogi, zanim opuścili tonący statek, kilka razy nakazali pasażerom, żeby zostali w kajutach. Wiele dzieci, zgodnie z obowiązującymi w koreańskim społeczeństwie normami, nie sprzeciwiło się dorosłym. W Lublinie na ulicach, na przystankach i w autobusach komunikacji miejskiej za parę dni pojawią się cytaty z Jana Pawła II. To będą fragmenty kazań, encyklik i publicznych wystąpień. Dotyczące wszelkich możliwych dziedzin życia, podpisane skąd one są, z jakiego dzieła pochodzą. I wtedy, jeżeli mieszkańcy będą przechodzili, biorąc na zakupy do kina, na dyskotekę czy do jakiegoś innego miejsca na spotkanie, żeby mogli przy okazji przeczytać ten cytat, inny cytat. Jeżeli się to im spodoba, to wtedy będą mogli dalej szukać i w ten sposób zgłębić to, co Jan Paweł II chciał do nas powiedzieć. Mówił ksiądz Mirosław Ładniak. Akcja organizowana jest oczywiście w związku z kanonizacją Jana Pawła II, ta już w najbliższą niedzielę. A Karol Wojtyła przez 24 lata był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieczorem początek wielkiego piłkarskiego święta w Madrycie. Dziś pierwsza drużyna z tego miasta zagra w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Wieczorem mecz Atletico z Chelsea Londyn. Komentatorzy dają większe szanse na wygraną gospodarzom, ale przestrzegają, że przecież niedawno wszyscy stawiali na Barcelonę, a ta odpadła. Ewa Wysocka przejrzała hiszpańską prasę sportową. Let's go Atleti. Czas na finał. Nadeszła godzina dla Atletico. To tytuły z okładek dzisiejszej prasy sportowej. Atletico czeka starcie z Chelsea, ale też z historią. Czytamy w El Mundo Deportivo. Komentatorzy zwracają uwagę, że kiedy Mourinho trenował Real Madryt, w meczach z Atletico stawiał na długie podania i szybkie ataki. Dzisiaj pewnie zrobi to samo, twierdzą. Przypominają, że będzie to nietypowe starcie. Bramki gospodarzy bronić będzie Courtois, zawodnik, który formalnie przynależy do Chelsea. Atakującym ją będzie zaś prawdopodobnie Fernando Torres, wychowanek Atletico i ulubieniec madryckiej publiczności, który po 7 latach wraca na Vicente Calderon. Agencje informują, że najwytrwalsi kibice od świtu czekali pod stadionem, aby kupić ostatnie bilety na mecz. Sprzedano już wszystkie na rewanżowe spotkanie za tydzień na Stamford Bridge. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jutro na innym madryckim stadionie kolejny półfinał Real zagra z Bayernem Monachium. W samo południe w Trójce. Kolejne wiadomości. Zapraszam. A w Madrycie dziś maksymalnie 18 stopni, czyli chłodniej niż w Polsce. U nas miejscami nawet 24 stopnie, najcieplej na wschodzie i w centrum, na południu 22-23, nad morzem rzeź koło 15 stopni. Po południu, na południu deszcz. W okolicach Zielonej Góry i Gorzowa możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD, super szybki autofokus, tryb oszczędzania energii i osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Yeah, I can tell. Fun Loving Criminals. 11 po 11. Za chwilę spotkanie z Grażyną Dobroń, a tymczasem do południa @polskieradio.pl i SMS 71335 do Państwa dyspozycji. Do 12 oczywiście. Właśnie sobie zdałem sprawę, że w Trójce brakuje kącika wędkarskiego i nigdy czegoś chyba takiego nie było, taki magazyn wędkarski. Grażyna, dobry. No, dzień dobry, po świętach. No u nas nie, a przydałoby się, wiesz, gdzie łowić, jak, na co. Bo my sobie tutaj o rybach właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, no ryby są bardzo potrzebne, jak się okazuje. Ale niestety, no też wiemy, jakie jest nasze morze, co tam w środku siedzi, w tym Bałtyku. I że te ryby nie zawsze są zdrowe. No ale są jeszcze górskie strumienie i inne rzeczy. Inne piękne miejsca. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. No to jak o rybach, to pewnie państwo się domyślają, że to, co ważne, to są kwasy omega-3. I o tym wiemy, że te kwasy, one są przeciwzapalne, działają właśnie w ten sposób na nasz organizm, utrzymują nas w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji. Nerwy są wtedy w porządku, mózg dobrze pracuje, ale nie każdy już wie, że to, co najważniejsze, najlepsze z omega-3, to jest DHA, kwas dokozaheksaenowy, którego nawet i ryby, i kapsułki z kwasami omega-3 czy oliwa extra virgin, no niestety to nie wystarcza. Możemy przyswoić z tego co najwyżej 5% tego właśnie tego kwasu ważnego DHA, a zmienione warunki życia, a szczególnie pracy, powodują, że musimy szukać innych źródeł i że tego kwasu potrzeba jest o wiele, wiele więcej. Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog. Żeby dostarczyć 500 mg kwasu dokozaheksaenowego, bardzo wartościowego, DHA, najlepiej poznanego składnika, najlepiej opisanego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, skuteczność działania, musielibyśmy zjadać średnio 0,5 kg dorsza wysokiej jakości dziennie. To nie ma skąd wziąć. Ryby pozyskują swoje DHA z alg i później przetwarzają w swoim organizmie i stąd możemy powiedzieć, że w rybach to DHA się znajduje. Dlaczego się skupiamy na tym DHA? Co nas skłania do tego, że mówimy dzisiaj o tym DHA? Na różnych etapach życia potrzebujemy tego składnika bardzo. DHA jest jednym z najważniejszych składników budulcowych centralnego układu nerwowego, czyli nasz mózg, neurony, w związku z tym szybkość kojarzenia, myślenia. Mówi się, że mózg jedzie na paliwie węglowodanowym. To tylko część prawdy, bo druga część prawdy to taka, że właśnie są mu potrzebne kwasy, żeby się rozwijał, żeby były nowe połączenia, żeby tworzyły się dendryty. Tak, zdecydowanie. No to dalej. Ale jedziemy. Na efekt, jak jesteśmy zdrowym społeczeństwem, ma wpływ kobieta już nawet przed zajściem w ciążę. Jest bardzo istotne, jak ona się odżywia, jak żyje, aktywność fizyczna, właśnie dieta, właśnie obecność pewnych określonych składników, które potem mają wpływ na rozwijające się dziecko i programują szlaki metaboliczne, które towarzyszą nam przez całe życie. Czyli mówiąc krótko, czy w przyszłości będziemy zdrowi, czy będziemy mieli mniejszą zapadalność na pewne choroby. Czy będzie miało ADHD, czy będzie miało alergię, czy będzie otyłe, czy też nie. Czy na przykład on chroni starsze osoby przed Parkinsonem, przed Alzheimerem? Powiem tak, u małych dzieci buduje strukturę centralnego układu nerwowego na całe życie. Właśnie po to on jest potrzebny. W przypadku osób starszych też jest potrzebny, ponieważ zapasy tegoż właśnie składnika zużywamy przez całe życie. W toku uczenia się, naszych normalnych aktywności stresów, traum również. Są różne czynniki, które powodują, że nasz tryb życia zużywa nam ten zapas, który powstał właśnie w życiu płodowym, później w pierwszych latach życia. Dlatego ważne jest uzupełnianie tego składnika przez cały czas. A szczególnie ważne, jeżeli wchodzimy w wiek dojrzały. Wpływa na, i to jest udowodnione naukowo, na zdolność kojarzenia, zapamiętywania, rzeczywiście sprawność naszego układu nerwowego, ten efekt neuroprotekcyjny osiągamy przy regularnej suplementacji DHA. Także ma to znaczenie. Nigdy nie jest za późno. Więcej zdrowia, więcej przemyśleń, więcej skojarzeń, kiedy te kwasy omega-3 będą w komplecie przez całe życie. Tak. W tej chwili od depresji poporodowej przez każdą inną psychosomatyczną nawet chorobę, co zalecają lekarze? Uzupełnić witaminę D3 i omega-3. Trafne spostrzeżenie. Jest rzeczywiście badanie mówiące o depresji poporodowej i korzystnym wpływie kwasu dokozaheksaenowego na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tego problemu. DHA warto potraktować podobnie jak witaminę D. Dla własnego bezpieczeństwa. No i chcę powiedzieć tu rzecz najważniejsza. Od 2010 roku mamy nowe wytyczne Unii Europejskiej, zresztą lekarzy amerykańskich i naukowców polskich także, że w krytycznych momentach swego życia to 500 mg DHA, no to po prostu to jest ta norma. Tyle, że gdzie są te momenty krytyczne? Bo to tak, przed poczęciem, czyli zanim kobieta zajdzie w ciążę, to też. W trakcie poczęcia to lekarze wiedzą, żeby mózg z kolei dziecka dobrze pracował. Po porodzie, no też lekarze już o tym wiedzą, że kobiecie trzeba uzupełnić, żeby była na normalnych, że tak powiem, obrotach i dobrze wszystko kojarzyła. No a teraz doszła sytuacja taka, że w dorosłym życiu, wtedy, kiedy mamy egzaminy, wtedy, kiedy mamy pracę, kiedy mamy przeciążenia, kiedy musimy projekt wykonać na szybko, na już, na tempo oraz jeszcze bardziej w starszym wieku, czyli wtedy, kiedy nam grożą te choroby, powiedzmy, destrukcyjne, no to też, czyli praktycznie całe życie to są te momenty krytyczne. Ważne jest jedno. DHA od dzisiaj w głowie musi tak samo brzmieć jak witamina D3. Pewnie upłynie ileś lat, zanim się do tego przekonamy i będziemy pytać lekarza, a on powie tak, tak, oczywiście, ja wiem, o co chodzi, wszystko panu czy pani zapiszę, no ale to jest nasz wspólny obowiązek. DHA to łatwo zapamiętać, a rozwinięcie tego skrótu jest troszkę bardziej skomplikowane. Tak, uczyłam się tego. Do koza heksaenowy. Kwas do koza heksaenowy. Tak, koza jest tam istotna. No właśnie. Dobre skojarzenie. Ja też to tak sobie przetwarzałam. Groźno dobrze. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. I tell myself.

La la la, śpiewała Edyta Bartusiewicz. Za 28 minut 12. Potwójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie związane z pewną sesją nagraniową, która miała miejsce w październiku i listopadzie 1979 roku w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To właśnie wtedy rejestrowano akompaniamenty na debiutancki album kwartetu wokalnego Vox oraz to, co dziś najważniejsze, muzykę wydaną rok później na debiutanckim albumie Alex Bendu zatytułowanym Zderzenie myśli. Witam Państwa serdecznie i o szczególną uwagę proszę fanów muzyki Aleksandra Maliszewskiego, lidera Alex Bendu. Otóż dziś, po 34 latach, ma miejsce premiera tego albumu na płycie kompaktowej. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to Zderzenie myśli. Jedno z 8 nagrań opublikowanych przez Tone Press na płycie o tym samym tytule. Zderzenie myśli to pierwsza płyta orkiestry stworzonej przez Aleksandra Maliszewskiego, powołanej do życia w marcu 1979 roku na prośbę poznańskiej estrady. Grupa zdobyła sporą popularność jako zespół akompaniujący zwłaszcza na dużych festiwalach, m.in. w Opolu i Sopocie. Dużo koncertowała też poza granicami naszego kraju, wpisując się tym samym w taneczno-rozrywkowy charakter muzyki prezentowanej w trakcie tego typu festiwalowych przedsięwzięć. Alex Band, czyli kilkunastoosobowy skład, czerpał swoje inspiracje przede wszystkim z muzyki święcącej triumfy popularności zarówno na zachodzie Europy, jak i w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Jednym z zespołów, na którym poniekąd wzorował swoje kompozycje, był Earth, Wind and Fire, który, jak wiadomo, nagrywał w znacznie lepszych warunkach studyjnych. Tak więc, aby choć trochę zbliżyć się do tych zachodnich produkcji, do współpracy zaproszono Andrzeja Poniatowskiego, reżysera dźwięku, który właśnie zakończył kurs w amerykańskim Recording Institute. Praca z wykorzystaniem nieznanych jeszcze wtedy w Polsce limiterów, bramek pogłosowych czy specjalistycznych mikrofonów przyniosła zamierzone efekty, ale niestety tylko i wyłącznie na taśmie matce, ponieważ winyl wytłoczony w Tone Pressie pozostawiał wiele do życzenia. Cieszy zatem fakt, że po wielu latach ukazuje się kompakt zgrany z oryginalnych taśm. Wydajemy ten album w całości, wzbogacony o jedno nagranie dodatkowe z tych samych sesji, które nie zmieściło się na płycie, oraz nagrania singla, który się ukazał w tym samym czasie i był nagrany w tym samym studiu, w tym samym składzie dokładnie. O orkiestrze prowadzonej przez Aleksandra Maliszewskiego opowiada Michał Wilczyński, pomysłodawca i wydawca reedycji płyty Zderzenie myśli. Alex Band miał dość płynny skład. Kolejne składy się przez lata dość mocno przepoczwarzały, zmieniały. W tym pierwszym składzie, który właśnie nagrał Zderzenie myśli, był między innymi Jan Mazurek na perkusji. Było kilku muzyków znanych z zespołu Spisek Sześciu. Był Paweł Serafiński na organach Hammonda. Było też kilku muzyków, którzy potem zostali już na stałe, przede wszystkim sekcja, która pracowała z Maliszewskim. No i Aleksander Maliszewski przede wszystkim, świetny dyrygent, wcześniej pracujący w Poznaniu z orkiestrą prowadzoną przez Zbigniewa Górnego. Potem założył swój zespół, no i bardzo dobrze polska muzyka tym skorzystała, że mieliśmy te dwie poznańskie orkiestry. Górny zawsze preferował trochę bardziej miękką formę tego funkowego, tanecznego grania. Natomiast Aleksander Maliszewski zawsze preferował taką bardziej twardą, mocną brzmieniowo wersję tej funkowej muzyki. No i bardzo dobrze to wypadało, dlatego cieszymy się, że możemy te nagrania przypomnieć wreszcie w wersji CD. Album z dodatkowymi utworami zarejestrowanymi w trakcie tej samej lubelskiej sesji nagraniowej dziś ukazuje się w wytwórni God Records. Dziś również wychodzi reedycja drugiej płyty Alex Bendu, Eccentric, zasadniczo jednak różniącej się od debiutu. O Eccentricu opowiem jutro, natomiast nasze dzisiejsze spotkanie kończę utworem Hello Herbie, wydanym pierwotnie na maxi-singlu zapowiadającym Zderzenie myśli. Swoją drogą w tytule mamy kolejnego wielkiego artystę, którym inspirował się Aleksander Maliszewski.